بعض باتیں بڑا سبق دیتی ہیں. ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ ہی ایک تو اتفاق سے وہ کھیلنے کے لیے اثر کے بعد کچھ ٹائم ہوتا تو جب وہ انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلتے تو ہوگا کوئی بھائی محترم جلدی میں, تو جلدی میں خیال نہیں بھی رہتا کہ کوئی جا رہا ہے اس کے اوپر گرد نہ آ جائے, اسے نقصان نہ ہو جائے. اس نے بڑی تیزی سے گاڑی گزاری تو وہ نہ رک گیا. کہتا ہے کوئی بات نہیں, جانا تو میرے بعد ہی نا, 500 سال جنت میں اگر گئے بھی تو. اس بندے کی بات دیکھیے, کوئی حدیث نہیں پڑھا تھا کہ فقیروں نے پہلے جانا. جتنا مال زیادہ ہوگا حساب بھی تو اتنا زیادہ ہوگا, جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی تو اتنا ہی ہوگا نا. تھوڑا شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے, اور دھوکہ کیا ہے جو ابن القیم بیان کر رہے ہیں. بندے کے پاس مال ہے, وہ کہتا ہے میں افضل ہوں اس سے جس کو دے رہا ہوں. یہی دھوکہ ہے, ایسی بات نہیں. افضل وہ ہوگا جس کے اعمال اچھے ہیں. صرف مال والے ہی اچھے ہوتے تو کافر زیادہ اچھے ہوتے, کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ زیادہ ہے. وہ تو رفاہ عامہ پہ بہت خرچ کرتے ہیں, ناموری پیدا کرنے کے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فقیر جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے. کتنا پہلے جائیں گے؟ آج جہاز گاڑی سواری پہ کو پہلے بیٹھے نا بڑا خوش ہوتا ہے, حالانکہ جانا اکٹھے ہوتا ہے, دوڑ رہے ہوں گے تاکہ کھانا کھاتے وقت جو کہتے ہیں پہلی سیٹ پہ بیٹھو نا, تو شاید تازہ تازہ میری طرف آ جائے. حالانکہ اس میں بھی اتنی قوت ہے, اور قوت اس نے ڈالنی ہے, برکت بھی اس نے ڈالنی ہے. 500 سال فقیر پہلے جنت میں جائے گا امیر سے, تو صرف مال اس کے فخر کی بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اپنے شاگرد سے, بیٹا جاؤ مسجد میں جا کے دیکھو پہلی صفوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں. واپسی پہ آ کے شاگرد نے کہا استاد محترم پہلی 2-3 صفوں میں غریب لوگ ہی بیٹھے. کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا جنت میں بھی صفیں ایسے ہی قیامت کی بننی ہیں, انہوں نے پہلی صفوں میں. وہ صدقہ بھی نہیں دیتا, زکات بھی نہیں دیتا, بلکہ اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا جو واجب ہے. کروڑوں روپے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر دے, قیامت کا دن ہوگا یہ سارا مال اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھا ہوا ہوگا. خرچ کس پہ کیا؟ بیوی پہ, بچوں پہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے, انسان کرتا اپنی ضرورت پوری ہے, اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے, اللہ وہ بھی صدقہ ہی لکھ لے. اور اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے پوری کائنات کی سچائی جمع ہو جائے تو اللہ کے رسول کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے, جہاں دنیا کی صداقت ختم ہو تو پھر اللہ کے رسول قسم اٹھا لے. قسم کیا اٹھائی؟ میں قسم اٹھاتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا. یہ بلا کس کی قسم ہے؟ جس جیسی سچی زبان تو اللہ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی, اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکے. بری حرص جب ہوتی ہے تو تیسرا راستہ من حیث التکثیر بالاموال,